أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي كنابو نتعمل جسم تربرام نغي نانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيبال تي موسال كو دينا لولو نغي اندك يين سي تيري بي دي شرح الدعاء من الكتاب والسنه تي ني جيل نياريلو بونتو بي موي اوقات واحوال واماكن يستجاب فيها الدعاء اي وقتو wala ay xew xew wala ay barab yo xamne danañ ci nangu ñaan lolu nak mbokk yi da fay woné yaatuk xewul yalla tabaarak wa ta'ala bu nga xamne kenn mënu ko tak kenn mënu ko lim sunu borom subhanahu wa ta'ala ay xewulam ak ngay ak ngeneelam ak mbaxam yaatuna ba daj kep matale ba kenn munu ko tak kenn munu ko wagn mom sunu borom lolo tax muy nangu ñaan ci numu ko nexé ak numu ko sobé muy nangu ñaanu jam ñi bu ko nexé sax mu bañ ko teunk ci waxtu wala mu bañ ko teunk ci xew xew wala mu bañ ko teunk ci place wala mu bañ ko teunk ci jamono mu boyal ko rek heure bu waji ñaané yalla may ko waye dafa mbok ci li wone xewal yalla yi ak matam ak mbaxam xamna nit ñi sen ciagante motax mu utal len ay waxtu utal len ay jamono utal len ay place yo xamne yi nak deug deug deug lo alku alku alku alku alku xana bu ci joté nak bu joté yalla neena boma ci ñaané ma may la xana nak nga war ci ñaan yalla ko mëno ñaan yalla bis bu nek mëno ko talal waxtu wu nek mëno ko talal jamono ju nek mëno ko talal ci place bu nek mom yalla mu bëgg la teunkel sax nak lo alku alku alku alku mune la xana nak waxtu yi wala bes yi wala barab yi wala place yi boko fekke bo doxé ba tew fa wala mu dab la yalla neena bo fa ñaané ma may la xana nak ab julit ndeysaan bu doxé ba ci lolu nak mu wara talal yalla ay loxom mom yalla mu soñu ñu ci barab yoyu ak ci place yoyu di ñu yëgal ne so ñaané rek mu daal lay may jalla jalaluhu wa azza kamaluhu sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne barab yoy bokku na ci guddi laylatul qadr comme ni ngeen ko jàngé ci alquran inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أنا لجلت ألكو ألكو بفكة أمول جد ولا أمول تان كم نيني دم ننتهي بكو وخمنا أو ما جد أو ما وقت أو ما تان لما أكيبي خنا لو أكيبي أكيبي كوار دينيان سبرام لو نيك نيك جد ku toll ne borom bi tabaaraku wa ta'ala ne guddi laylatul qadr ku ci ñaan yalla yalla may la xana nga war ci tok ñaan yalla jele nañ ci yaay aisha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaay aisha mo laaj yonent bi ne ko yow yonent suma xame guddi laylatul qadr tay la lan lay ñaan mu ne ko quli allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni hadith bi mu ci tirmizi Cheikh Albani wéral nako bokku julidi xolal yaay aisha degg li yalla wax ba tax muy laaj yonent bi nan ko yow yonent guddig laylatul qadr suma ko fekke ma xamne tay la lan la wara ñaan yonent bi nako waxal yow yalla yow yaay jéggalé yaay ki baax bëgg nga kula jéggulu jéggal ma yow yalla innaka yawmi yow sama borom afuun yaay jéggalé karimun yaay ku baax ku tabeki tuhibbul afwa bëgg nga kula jéggulu faafu anni jéggal ma ñaarel bi moy jawful laylil akhir moy xaju guddigu mujju bo teddé yow julit nga xaj guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi bo ci ñaané yalla mu mayla aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'a fakun sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne fi jam bi gëna jégué boromam ci xajo guddigu mujju gi la so mo ne bok ci ñooñu di taxaw ci xajo guddigu gogu di tuddu seen borom diko fataliku diko ñaan ci waxtu woow nga la way yow jam bi jogal nga bok ci ñooñu pourtant yalla ay wax rek ñu sagane waye tay ben president la republique bo xon place sangam kuma fa fek 5 heures du matin dina la may terrain wala tay waju yees ji doga falu ci amerique tay bu waxone kuma fek place sangam dana la dagal terrain ci amerique ci place sangam 5 heures du matin kuma fek place sangam wallahi mbok yi bu xante dana fa bari waye xol burbutal ne yona yalla yoni yonent bu tolne sayyiduna muhammad mu wax ñu wax ju reey ji ñu koy négliger ak diko sagane mune kon yow jami yalla bi xamal ne an hadha al waqt huwa ashraful awqat waqtu yi mo gëna mag ci waqtu yi lutax waqtu yi gëna mag ci waqtu yi ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lay wacc jiga arsh ñow ba ci asmanu aduna bi ci guddigu mujju gogou waccu way wo xamne mom yalla non la mengo ci waccu wayam bo xamne kenn duko misal kenn duko melal mom yalla mo xamne ni la non la numu naka sunu yon neeku ci naka lay amé numuy démé lolu ab jam yonam neeku ci lutax ndax xam xamam ak xelam teleena pek bur bobu di sunu borom naka lay wacce motax ñu ne waxtu yoy ñoo gën ci waxtu yi ndax ci la borom bi di joge ci pey yu sel yamu nek ñoo ba ci asmanu aduna bi waccu way bu mengo maggaayam mom borom bi ak ay melokanam sunu yananta sallallahu alayhi wasallam monu netali lolou muna yanzilu rabbana rabbuna tabaraka wa ta'ala kull layla ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tihi man yastaghfiruni fa aghfir lah sunu yonent neena sunu borom tabaaraku wa ta'ala guddigu nek dana wacc ba ci asmanu aduna bi bu ñettelu xaj bi deme xaj bu mujju gi lumuy wax kumay wo ma wuyuko kumay laaj ma jox ko kumay jéggulu ma jéggal la mbokk yi tay di fi nu tollu ndax aaje nañu laaj yalla ndax aaje won nañ ko ñaan wala aaje won nañ ko jéggulu ñett yi yonenti bi wax yépp kenn ku nekk ci ñun aaje wo nga ko aajo nga ñaan yàlla nangu sa ñaan, aajo nga ko laaj mu jox la, aajo nga ko jéggalu mu jéggal la. Kon borom xam-xam yi nee nañ huwa waqtun sharif khassahu allahu ta'ala bin nuzuli fihi ila samai dunya, mooy waxtu wu tedd, waxtu yu mag gu yàlla tabaraka wa ta'ala jagleel boppam wàcc ba ci asamaanu àdduna bi ci xaaj guddi gu mujj gi. Loolu day wane ne waxtu wi moo ci gën ci jaam ñi pour yàlla nangul leen seeni ñaan, pour yàlla jox leen seeni laaj, pour yàlla jéggal leen seeni bàkkaar. Waaye li gën a garaaw tey mooy ci ñun waxtu wu ñu sàggane la, te waxtu woowu xam ngeen li ci nekk ci nelaw yu xóot, ah ci tëdd ci lal yi këpp ci ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun boo xalee yàlla xam nga la cay xew. Waxtu woo xam ne nga tàqalikoog bànneex lu jafe la. Rawatina nag ñi nga xam ne tey ñoo toll ci yenn combax bànneex yi alal yi ci jamonoy sedd, ci jamonoy coono, ci jamonoy dox ba sonn yaram yu tas rëngi rëngi bëccëg ba këpp ci lal yi pour jógaat delluwaat ci sa borom, waxtu woowu lu jafe-jafe-jafe ci doomu aadama yi la. Mu ne xam ngeen ne sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran wal mustaghfirina bil ashar, gaa yu baax yooyu day ñoom danañ jóg bokk ci ñooñu nga xam ne danañ jéggulu ci waxtu yooyu nga xam ne waxtu njël la. Mu ne sunu borom ku mel ne qurtu bi nee na sunu borom moo jagleel waxtu njël, nit war ci zikr, nit war ci ñaan yàlla, ndax waxtu dal la, waxtu nangu ñaan la, waxtu la gu yàlla tabaraka wa taala di fenk di génne màggaayam ci kanami jaam yi ngir jaam yi jublu si ko ngir mu jéggal leen. Mu ne ci mbooleem façon jéggulu yi, ci mbooleem façon ñaan yi, ndax li ann addu'a ya ummu ma kaana daafian lil mudaari aw jalaban lil mosoari, moo xam ñaan bi ngay ñaan day dàq lor wala ñaan bi ngay ñaan dafay ñoddi njëriñ bu ci mun a nekk ci ñaar yooyu, imma mbirum àdduna ngay ñaan ay xéewalam ak mbaaxam, wala ngay ñaan mbirum àllaaxira, wala ngay jéggulu lu ci mun a nekk, wala ngay dàq lor di ñoddi njëriñ lu ci mun a nekk. Yooyu yépp ñu jàpp ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko ciy def. Kon ñaari waxtoo ngoog laylatul qadr ak xaaju guddi. Ñetteel bi mooy duburu salawaatil maktubaat, ginnaaw waxtu yi julli waxtu yi juróom. Loolu xadisu Abu Umama moom moonu ko nettali. Laaj na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam al ayu du'a asma, ban ñaan lañu gën a gaaw a dégg. Qaala jawful leylil axiir wa duburu salawaatil maktubaat, xaaju guddi ak ginnaaw waxtu yi julli juróom, ñaari waxtu yi kenn du ci ñaan yàlla di ko delloo. Mu ne nag borom xam-xam yi wuute nañ, ixtalafal ulama fi maana duburu sola, borom xam-xam yi wuute nañ ci ginnaaw julli la wala julli gi fi muy jeexee. Xam na buñ ne ginnaaw julli mooy boo waxee asalaamualeykum, suñ ne ginnaaw julli mën naa nekk fi julli gi jeexee. Léegi nag ñaar yooyu ñii dañ ne boo taayaa balaa nga sëlmal foofu nga war a ñaanee, ñii ne déedéet dangaa war a sëlmal ba pare doog a ñaan. Lu ci mën a nekk moo xam da ngay ñaan boo sëlmalee ba pare, wala balaa ngay sëlmal nga tàllal yàlla tabaraka wa taala say loxo. Ñaar yooyu bu mu ci mën a nekk ci ñaar yi nga xam ne borom xam-xam yi wuute nañ ko, ci biir julli gi balaa ngay sëlmal wala ci ginnaaw julli gi boo sëlmalee ba pare, li am importance mooy yow jullit bi. Ñaar yooyu yëpp boo ci mën a gëm yow fexeel daal ci biir julli neenal, su fekkee ne rëcc na la boo jullee ba pare nga daal di ñaan, fexeel ba benn ci ñaar yooyu bul ko perte. Li alak al ko kay mooy nga perte ñaar yëpp, perte bi ngay julli bi nga balaa ngay taaya ñaanu, wala bi nga taaya ba pare ñaanu, wala bi nga sëlmalee ba pare ñaanoo. Te tey loolu moo am ci àddina bi, nit ñi përëx-përëx gi ñuy def yàkkamti topp àdduna di daw, fàtte seen diine lolou bokku na ci tay li nga xamne nit ñi waxtu ñaan yi dootunu ko dak place ñi nango ñaan xamatuñ ko te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denkon sahaba bu mag bi di muaz waxon nako ya muaz inni la uhibbuk yow muaz man de dama la bëgg man yaronte bi muaz rawna ha muaz waxu yaronte bi ma la bëgg waye yaronte bi munako ya muaz munako inni la uhibbuk man de yow muaz ma la bëgg xam ngeen ne kon muaz taxena ku yaronte bi bëgg koku taxena fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana uhibbuk lesan ba yaronte bi ne muaz ma la bëgg muaz na yaronte bi jëndena la sama nday ak sama bayyi wallahi yaronte bi ma la bëgg manit yaronte bi ne muaz usika ya muaz la tad'na fi duri kullu salat an taqul allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik ay muaz ma nga lay denk ginnaw julli na ngay wax yow yalla nang ma dimbali ci malay tudd malay sante malay jaamu jaamu bu rafet allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik yow muaz man yonenti bi malay denk ginnaw julli wa taaya ba pare wala ngay selmal waxal li wala bo selmalay ba pare nga daldi wax li allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kon bokk julli di waxtu wa ngok moy ginnaw julli mune xemem lo nañ julli bi su julle ba pare mu baña yakamti mu tok def allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart waye mu def la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima u'tayt ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نيان ياغي نونو داف استغفر الله سبحان الله يستغفر الله نيت يون داف سبحان الله فنوير اك نيت الحمد لله فنوير اك نيت الله اكبر فنوير اك نيت دادي نيان اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها دادي نيان نيان ييغا خامني موم لا سنة جانغالي اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي ismata amri ñaan yu bare bare bare yo xamne sunna indi nako kon ñettel bi mom moy ginnaw julli kon bokk julli di ñongi ci waxtu ñongi ci ay jamono ñongi ci ay place yo xamne ku ci ñaan yalla yalla mayla jël nañ tay ñett yi laylatul qadr xaju guddi gu mujj ak ginnaw julli waxtu yu juroom ñu ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu nangul nu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته